بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر زي معلوم ده قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد ان سليمان ابن بريده تحدثه عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ود الله حبيب اذا بعث اميرا كلچ به او امير لي غلو سريتن يا جماعت المجاهدين دعاه نروب غختو د غامیر فا اوساهو اغتب وسیتو نوکل وساق الحدیثا او بیانکو حدیث پا مانا دا حدیث دا سفیان لکا سنگا چی مخ کی در تطیر شو چی دا اللہ حبیب ورطدا دا خبر کولی و بهی قاد سنا ابو بکر بن ابي شيبه قاد سنا ابو سامان بريده تبنا عبد الله نبي برده تا نبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باسا احدن قال شي بيولي غريو تن من صحابي دمر غنونا في بعض امره فباز كارونو کي نگرائی تبی دا وصیت کولو بشیرو خلق لزیر خوشخبری ورکی ولا تنفیرو خلق گور متنفر کوئی ما بشیرو زیر ورکی ولا تنفیرو خلق متنفر کوئی ما وَيَسِّرُوا أَسَانْتِيَا كَوَيِّ وَلَا تُعَسِّرُوا سَخْتِ مَكَوَيِّ وردی کی دعوی چه واجب دے پکارونو کی أسانْتِيَا او خلقو سر نرمی او سختی بپریزے آسینا دا خلقو پزنو کی دا دیننا نفرت رانو علی خاص کر چه سوکنوینو مسلمان شوئے دارنگوی ماشومان نوی نوی بس بلوغ ته نږدې شوی الا پورا د اعمال او شوق پزنو کې نه راغله نوې په ماشومانو بم سختی نه کې چې د دې کو اعمال نه متنفر نشي دې د دې کو اعمال نه متنفر نشي الله پیغمبر وې بشیرو خوشخبری ورکوي ولا تنفروا خلق د دین او د اسلام نه متنفر کوي تخپل سختو او د بد او اخلاق او د لاسا انندا سشي چې زموږ د سختو د بد او جبو د بد او اخلاق او د لاسا خلق د دین نه لري شي سوک موږ سره خوا کین کینی ځکه بیان کيم د بل سپکاوي ده په منبرم بل پس سپکی خبري شفقت نشتا در رحم او د درد او د زړه خبره نشتا اسانتیا کوي سختی مکوي د الله حبيب ورته د شان حکم کو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامان بريده ابن عبد الله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شوبان سعيد بن ابي برده نبي عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه دلي گلو او معاذ رضي الله عنه يمن تلي گلو فقال دعوا سي ويلي يسرا ولا تعسرا اسانتيا كوي سختي مكوي وبشرا زیر خوشخبری ورکوی ولا تنفرا خلق گرد دین متنفر نکی وتتواوعا ولا تختلفا او دیوب الخبر منی اتفاقم دیوب التابداری کوئی او اختلاف مکوئی دیوب الاختلاف مکوئی اگو رسول غٹ غٹ صحابه کرام دی معاذ رضی اللہ عنہ دے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خو بیام ورت پیغمبر نصیت کئی وی فذکر فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیت کوا نصیت فیدور کئی مومنانو تا و بهی قرادسنا محمد بن عباد قرادسنا سفیان نمر ها و بهی قرادسنا اساک بن ابراہیم و ابن ابی خلف عن زکریا بن عدی قال اخبرنا عبداللہ عن زید بن انیستا کلاهما عن سعید ابن ابی بردا نبیه عن جده رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث شعبہ ومثل دا حدیث دو شعبہ ولیس فی حدیث زید ابن ابی انیسا نشتا دے پا حدیث دا زید ابن ابی انیسا کی وتتواوعا ولا تختلفا دا الفاظ پکی نشتا وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد ها وبه قال حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن ابي التياح قال سمعت آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اگر مختلف سندونو کی کتاسو توجہ کئی کنا دے پدے کی کمال کئی حل تابی تیاہ پاول سند کیوری عن آنس نگر حدیث معنان شو عدل توی سمعتو آنسا دے دے کی دم معنان پا زیبانی لفظ دا سمعتو یووی یقول چې د فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یسروا ولا تعسروا دا غره تاسو له مو یکلا یو زنانا نارینه علم کی خدا سے بد اخلاق وي چې د خلکو د علم او د اسلام او دین نظر ټکای کپ یو غم کی په یو خادای کی او ناپو غلط کار کای مدانه چې تاسو بل الله سوره چوي الګ وی ګور اله می کړه لاس ور واچو په یو غم کې سوک ناروا ناجیس کئ تی دا سه په آداب او په طریقه پوي کا نو که پوي شو چې منی خګنه دا سه بس کنارا کشي تی اختیار کا تاسو یو وعده ده اپای کې سوک ناروا او ناجیس کارونه کئ نو دا اخلاق په دایره کې پوي کئ دان جتاب دا غستا سر را کاږي ته دا نه سر را کاږي اخلاق مخلصي جنگ شور دي او یو بل ته دور سپک سپوره وای چې دومره بد ډولکی ګنا نه وسمره چې داته سو یو بل لسپک وای داغي ګنا شوا دغه د خزو جنگ کې بیاسي په یو بل تهمتونه لګای یو بل تسپک خبري کای یو بل ته کنځري کای نو تا خو ډولکی نه اتول د دې د کنځول او د بد ردو سی وا پس اسانه طریقې سره او غاړه خلاصول لیکنا استالاسو کسی بادشایی خود ندا پاسان طریقی خبر اوکه کچاو من لاؤکوی نمن لستا غاڑا اللہ لصفا شوا یسیرو ولا تعسیرو زکر مونگ بانی دا تیر دی مونگ کرے ما شو مو سبکی ویلو داغی جی بچانا من دی بولا خیری کو بتانی دا استاز مناسر بیا با دیر خلق رات لنزی دا علم دیلو چې او مشر له چې د مور او د نیا په زیری دا وا غریب پوها نه ده نو تعالی سوی دی جلاس ور واچو او مور لم لاس ور واچو یو خزه دی د نیا په زیری نو په کلا را په آداب ولوایا بلکې می استاد هغه به دا څه خبره کوله ادا ډیره وزندار وای چې د مخ کې نسو پوه نه ده او اوس په عین غم کې پلار مړ پروت ته پوهه نو دا د پوی وخت نه دماغ کار نه کوي ته به د ګنا نه مني کې اوس به یو غټه خبره د کفر د خلی نه وي یو زنانه ناری نه د مخ کې نه پوه نه دی تی اوس په عین خوشاله واده کې پوهه نو د ډېر خوشاله نم دماغ کار نه کوي ا د ډېر غم د وجنم دماغ کار نه کوي تبه د ګنا غم کې هغه بد کفر خبره کړي سپو شوي په خبره باندې یسیرو ولا تعسرو اسانتیا کوي سختی مکوي وسکینو ولا تنفرو وسکینو داد ولا تنفرو ضد ده لکه مخکی احادیثو کی سوی درتا وبشرا ولا تنفرا وبشروا ولا تنفروا وذيكم وسكنوا اي خلق لزير وركاي سكون وركاي اطمئنان وركاي ولا تنفروا او خلق متنفر كويما باب تحريم الغدر باب دے پا بیان دا حرمت دا غدر کی غدر ستا وی وعدہ ماتول او وعدہ نپورا کول چا سر دی وعدو کا او دا وعدہ ماتے او دا وعدہ پورا کینا نو دا کار حرام دے خوش دا وعدہ دا نیکیوی که چا سر دی دا وعدہ کری جغلا بکو غلط کار وکاو نو دا واده پورا کول خو پتا ګنا دا و به قرات سنا ابو بکر ابن ابي شيبا قرات سنا محمد ابن مشرن و ابو ساما ها و به قرات سني زهير ابن حرب و عبد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى و القطان كلهم من عبد الله ها و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی اذا جمع الله الاولين والاخرين قال شراجم بك الله ولي الاخرين فورز قیامت یورفا او راپور تبکړې شي لکل غادرندار غادر د پاره چې واده ما تکړې وا واده پوره کړې نه وا لوا اون یو جندا فقیل او بویل شي هذه غدرۃ فلان ابن فلان دا هغه واده ما تول د فلانی او فلانی سمره چې واده ماتول غټ دی او خبره غټه ده دومره به جنډه غټوي ادې بشر منده ولاړی میدان د محشر کې او لیوا غټي جنډې ته وای چې داد لخر د مشر سروي لیوا غټي جنډې ته وای اے د د پاره یو نه خبای چې دیو پاغه په خلکو کې مشهور شي و به قال حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب ها قال و به حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان وقال حدثنا شخر بن جويرية كلاهما عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبه قال حدثنا يحيى بن ابي ايوب قتيبة وابن حجر عن اسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغادر غادر هم في جندكنا یان شیب الله له او بدرید تعالی لواونه او غټه جنډه پرز د قیامت فیقال وی لکیږي با الا هذه غدرت فلان خبردار دا خیانت او دوکد فلانی دا او پدی طریقې باندې پدی طریقې باندې بدای شرمندگی. او دا ځکه وای وای دای چې بکلا سکول نو د وفا د پاره به اوس پینه جندو چتکا او د غدر د پاره به تور جندوا ها اس تیپل ګوره د وفا به سپینه جندوا د عربو په زمانه د جاهلیت کې او د غدر به تور جندوا اې دا تور جنده به ځکو چې تول چې تا خو واده ما تکړی چې دې شرمندشي نو پرز د قیامت به دی وجن داوی او لواء الحمد به زموږ د پیغمبر په لاس کې وی تاسو ترې چې کیدل شو کنه ولواء الحمد د حمد جنده به د الله د ابي په لاس کې او فرمای وَيْوَ آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدم علیہ السلام و نور پیغمبران با زماد جنڈی دلان دیوی اللہ دی مونگو تاسم پدی جنڈی لان دی راولی نگور چا سر دی وادو کا وادب ماتینا وی چې تاولې داسې بکوم او خبرم جایزه ده ناروا نه ده اوس کا عرص کیږي نو دا واده به پوره کې وبی قرات سنی حرمله ابن یحیی قرابن ابن وهب قرابن یونس ابن شهاب ان حمزه و سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما قال سمعت ای ما ریدی رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول جوی لكل غادر لواء يوم القيامه د هر وادی او بیعت ما ته اون کی د فار بجندوی پرز د قیامت پرز د قیامت بد د فار جندوی و به قال حدثنا محمد ابن المسنع ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدين قال حدثني بشر بن خالد قال ابن محمد بن جعفر كلاهما عن شوبان سليمان ربي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامه دهر خيانتګر د پاره با جندوي پرز د قیامت يقال هذه غدره فلان ويبدا اغا خیانتا واد خلافی نفلانی دا و بهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم قراب عن نظر بن شمیل قال و بهی حدثنی عبید اللہ بن سعید قال حدثنا عبد الرحمن جمیعا شعبا بهذا الاسناد و لیس فی حدیث عبد الرحمن یقال هذه غدرة فلان و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا یحیی بن آدم عن یزید بن عبدالعزیز عن الامش شقيقنا عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكل غادر لواء يوم القيامه دهر دو کباز بجندوی پرز د قیامت يعرف بي دیو پدی پی جندیشی يقال هذه غدره فلان وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شوبان ثابت بن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء ده هر خيانتګر او وادي ماته انکی جندوی پرز قیامت يعرف به ادب باغی پی جندشی سمره چ خیانت او واد خلاف نو یدا نو دورا داغ جندب لویوی و بهی قال حدثنا محمد بن المسنع و عبد الله بن سعید قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبتو عن خلید نبی نظرتا عن ابی سعید رضی اللہ عنو عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لکل غادر لواء عند اسنه یوم القیامه اید کناټو سروے دا جند ټومبلی وی یوم القیامه فورز د قیامت. و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن ريان قال حدثنا ابو نظرة نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء دهردو كباز او خيانتگر يو جندوي پرز د قیامت يرفع له بقدر قدره پور تکول بشدل رپان دازي د دوکي او خيانت دي الا او خبر شي ولا غادر نشتا د خيانتگر اعظم غدرن دیر لوی پا خیانت و واد خلافی کی من امیرن عاما چی دا عام و خلق یو بادشاہ دے اے بادشاہ یو وادو کا یو غٹ گورنر و وزیر یو وادو کا چیز بدا سکوم او دا سکی که نبیہ دا وادو خلاف کئی نگورا یو غریب سڑے کا وادن پورا کئی خسوجہ بئی سپریشانی بئی نو بادشاہ دا پارس غریبی دے خوچانے یریگیم نا لاسو کے ڈنڈا دا مالم ورسر ڈیرنے نو دے اولی دا سکئی زکد دا خود ٹولو خلکو نزیات وستے دا وادی پا پورکولو نو یو عام بادشاہ امیر عاما چی دے دا عام خلکو مشرو بادشاہ دے آدے وادو کی دو ککئی نو دا د ټولو نلوی د خطرې خبره ده. یا ان شاء الله نور وایو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.